Книга пророка Єзекиїла. Розділ 22. І надійшло до мене таке слово Господнє. Ти ж, сину чоловічий, хочеш судити? Хочеш судити кровожерне місто? Вистав їм перед очі усі їхні мерзоти і скажи їм: так говорить Господь Бог. Городе, що проливаєш кров посеред себе, щоб навести на себе свою годину, і робиш болвани собі на шкоду, щоб себе опоганити. Кров'ю, що ти пролив, ти завинив, і болванами, що наробив собі, опоганився, і так наблизив твої дні і дійшов твоєї години. Ось чому я видав тебе на наругу народам, на посміх усім країнам. Близькі і далекі будуть насміхатися з тебе, що опоганив своє ім'я, що весь час був повен безладдя. Ось князі ізраїльські в тебе, кожен, що сили кров проливав. Батька і матір зневажають у тебе, чужинця кривдять посеред тебе, сироту і удовицю гноблять у тебе. Святині мої ти зневажаєш, суботи мої осквернюєш. Обмовці були в тебе на те, щоб пролити кров. По горах їдять у тебе, посеред тебе коять злочинства. Сором батьків відкривають у тебе, нечисто в спливі насилують у тебе. Той грішить з жінкою ближнього свого, той опоганіє розпустою свою невістку, а той знечищує в тебе свою сестру, дочку батька свого. У тебе беруть підкуп, щоб проливати кров. Ти береш лихву і відсотки. Ти обдираєш твого ближнього насильно. Мене ж ти забув, каже слово Господа Бога. Та ось я накладу руку на твою незаконну наживу, що ти нажив, і на кров, що лється у тебе. Чи ж видержить твоє серце? Чи будуть міцні твої руки, як я почну мою працю проти тебе? Я, Господь, сказав це і зроблю. Я тебе розсію між народами, розвію тебе по чужих землях, покладу край нечистоті, що в тебе. А тоді станеш моїм насліддям в очах народів і взнаєш, що я Господь. І надійшло до мене таке слово Господнє. Сину чоловічий, дім Ізраїля зробив для мене жужелицею. Всі вони мідь, цинк, залізо і оливо в горнилі для срібла. Всі жужелицею зробились. Тому ось як говорить Господь Бог: за те, що ви усі поробилися жужелицею, за те я позбираю вас у Єрусалим. Так само, як збирають докупи і кладуть у горнило срібло, мідь, залізо, оливо і цинк, щоб роздути на них вогонь і їх розтопити, так і я позбираю вас у моїм гніві та моїм обуренні, і покладу вас туди, і розтоплю вас. Я позбираю вас, і подую на вас вогнем мого обурення, щоб ви були розтоплені посеред Єрусалиму. Як топлять срібло в горнилі, так і ви будете розтоплені посеред нього, і взнаєте, що я, Господь, вилив на вас моє обурення. і надійшло до мене таке слово Господнє. Сину чоловічий, промов до нього. Ти – земля, що не була скроплена дощем за години гніву. Її князі в ній ревуть полев'ячому, роздирають здобич. Вони пожирають людей, забирають скарби і дорогоцінності, намножують у ній вдовиць. Її священники порушують закон мій, сквернять мої святині. Святого і несвятого не відрізняють, що нечисте і що чисте не навчають, а від субот моїх відвертають очі, і я в них у погорді. Її начальники посеред неї по-вовчому роздирають здобич, проливають кров, гублять душі, щоб тільки наживитись. Пророки її замащують усе глиною зверху, бачать пусті видіння і віщують неправду, кажучи: «Так говорить Господь Бог». А Господь же не говорив того. А то і прості люди гноблять, грабують, гнітять злиденного та бідного, знущаються над чужинцем без усякого права. Я шукав між ними кого-небудь, що вимурував би мур та став передо мною в проломені за цю землю, щоб я не погубив її, та не знайшов. Тоді я вилив на них мій гнів, і вогнем обурення мого я їх знищив. Я повернув на голову їм їхні переступи, каже слово Господа Бога.